Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bizleri bu düğün merasimi münasebetiyle bir araya toplayan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu sıcak günde düğün davetine icabet ettiniz. Davete icabet sünnettir. Bizi de davet ettiler. Hafız Muharrem Efendi kardeşimizin düğün merasimine bu davete icabeten geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hakkul müslimi alel müslimi hamsün. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Bu beş haktan biri de ve icabetü daveti davet ettiği zaman, meclisine çağırdığı zaman icabet etmek üzerimizde hak. Hanefi mezhebine göre sünnettir, kuvvetli sünnettir fakat Şafii mezhebine göre vaciptir. Aynı farz gibidir. Şafii mezhebine göre bir adam bir adamı sünnetine, düğününe davet etse o adamın düğüne icabet etmesi nedir? Vaciptir. Vacip ne demek? Farz. Ama Hanefi mezhebinde kuvvetli sünnettir. Ama hadis-i şerifteki ifade nasıldır? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı. Hakkı dendiğine göre tabii hakikaten normal bir sünnet gibi de kabul edilmemesi gerektiği, çok kuvvetli sünnet olduğu buradan anlaşılıyor. Biz de onun için icabeten lil mes'ul gelmiş bulunuyoruz. Rahatsızım. Allah hepinize afiyet versin. Şimdi yolda geliyorduk, durduk orada. Şekeri ölçtüm. 340. 340 şekerle geldim. Keyfime gezmiyorum. Ama davete icabettir. Sizi de bu vesilelerle görmüş oluyorum. Hasret gideriyorum. Cemaatla şifa buluyorum inşallah. Onun için hem kardeşimiz mutlu olsun inşallah. Düğünün mübarek olsun, teyemmüm mübarek olsun. Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Salih ameller nasip etsin. Helal rızıklar nasip etsin. Allah Teala hepimize böyle İslami düğünler nasip etsin. Çoluk çocuklarımızın da mürüvvetini görmek nasip etsin. Yolunda cümlemize devam, sebat, istikametler nasip etsin. Amin. Şimdi tabii cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur hesabı. Ben de düğüne de gitsem, derneğe de gitsem ne konuşurum? Ayetten konuşurum, hadisten konuşurum. Ama bazıları da çağırdıklarına pişman olurlar. Ama siz onlardan olmazsınız inşallah. Birileri beni bir düğüne çağırdı. Çok sene evvel. Dediğim 20 sene var. Benim vaaza başladığım 30 seneyi doldurdu elhamdülillah. 11 yaşımda, 41 yaşındayım. Elhamdülillah. 30 sene kürsü değil. Allah ayırmasın, kürsü de canımızı alsın, abdestli alsın, namazda alsın, secdede alsın inşallah. Amin. Salih bir amelin peşine ölmeyi nasip etsin. Hayırlı bir amelin peşine ölmeyi nasip etsin. Çünkü Allah'ın dostları öyle dua ediyorlar. Ya Rabbi sonumuzu hayırlı eyle, son amelimizi en hayırlı amelimiz eyle, son günümüzü en hayırlı günümüz eyle, efendim, en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız günümüz eyle. Ya Rabbel Alemin. Bu büyük dua. Bazı kardeşlerimiz de su testisi su yolunda kırılır. Temutüne kemate aşun, yaşadığınız gibi ölürsünüz buyurulduğu üzere. Geçen bizim salı günleri sohbet oluyor. Her salı akşam namazını mütakip İstanbul'da Fatih'te sohbetimiz var. Kıyamet alametleriyle ilgili neler neler neler konuşuyoruz. Efendim bu kadar ilim meydana çıkıyor. Elhamdülillah. Salı akşam sohbetteymiş. Ertesi gün diyor 25 yaşında genç delikanlı. Salı akşam da sohbet. Yatsı namazını dedi, kıldık Fatih Camisi'nde, çıktık türbe kapısından, küt gitti kalp krizinden. Bu kalp krizi genç yaşta vurursa pek takdiri ilahi yaşlılar kadar dayanıklı olmuyor. Gençlere vurduğu zaman hemen götürdüğü rivayet ediliyor. 25 yaşında bak, bir gün evvel sohbetteydi diyor. Bir gün sonra da yine yatsı namazını Fatih'te kıldı diyor. Bak, son amelimizi hayırlı amelimiz eyle. Ne kadar uygun, görüyor musun? Yatsının cemaatinden çıkar çıkmaz 5 vakit namaz zaten aralarını ne yapıyor? Temizliyor. Es-salavatül hamis 5 vakit namaz günlük aralarını ve cuma ile cuma, cuma cuma arasını haftalık ve Ramazan ile Ramazan, Ramazan Ramazan arasını yıllık, Allah kavuştursun inşallah. Vel umre ile umre, ömre ömre arasını ömürlük. 50 sene evvelki ömreden sonra bir ömre nasip olsa 50 senelik arayı siler. Vel hac ile hac, hac hac arasını adam 90 sene arayla hac yapsa bile arayı siler. Mükeffiratun ma beynehunne, arada siler süpürür, bir günah bırakmaz. Bir de şunu ve tilkebahir, tabi büyük günahlardan sakınma şartıyla. Büyük günahlarda Allah'a ortak koşmak, Allah muhafaza, adam öldürmek, zina etmek, büyü yapmak, namuslu kadınlara iftira yapmak, harpten kaçmak gibi, bunlar zaten çoğumuzun kaçındığı şeyler. Büyük günahlar, sayılı günahlar. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Geri kalanlardan kaçınamasan da, tabi kul kusursuz olmaz, hepten o zaman melek olmak lazım. Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla geri kalanları bu ameller ne yapar? Siler süpürür, tertemiz eder diyor. Şimdi bu kardeşimiz nereden çıkıyor? Yatsı namazından çıkıyor. Yatsı namazı gereği ne yaptı? Sildi. Bak, sahabe-i kiramdan birisinin başına gelen bir hadise anlatılıyor tefsirlerde, değil mi efendim? Hurma satıyordu. Bir kadın geldi, hurma istedi. Nefis ona süsledi. Kadına dedik, daha iyi hurma evde var. Aldı kadını, götürdü eve. Başına geldi. İnsan bu. Her şey başına gelebilir. Günaha düştü. Kadını öptü, sarıldı, her şeyi yaptı. Ama zina yapmadı. Zinaya geldiği anda Allah'tan kork dedi kadın. Bu da tüyleri diken diken oldu, ürperdi. Öyle bir duruma gelip de beğenip efendim bu kadar imkan bulup da zina yapmamak demek, herkesin freni orada tutmaz. Herkesin freni tutmaz. O zatın tabii Allah'tan kork denince tüyleri diken diken oldu ve böylece elhamdülillah bu harama düşmekten kurtuldu. Ne yaptı? Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i huzuruna, o zaman kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendim mevcut, hay, diri, ilaç var, reçete var, sorduğun zaman da cevap veren merci var. Şimdi var mı? Şimdi de var. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ı aramızda. Muhammed Mustafa'nın hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem aramızda. Dolayısıyla şimdi de başına bir sıkıntı gelen ne yapabilir? Kur'an'a, sünnete müracaat edebilir. Alimler ona cevap verirler. Derdine derman ederler. Allah Teala mağfiret etmeyi sever. Efendim, geldi dedi ya Resulallah. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e gitti zannediyorum. Hazreti Sıddık'a dedi ki, ben böyle bir kadını eve aldım, öptüm ettim, ne ettimse ettim. Benim durumum ne olacak? Dedi, tevbe et, sükut et, sus, bu günahı açıklama, yayma, kimseye şahit tutma, Allah'la aranda tevbe et. Tavsiye doğrudur. Küllü ümmeti muafen illel mücahir rabbizem. Bütün ümmetim af olur, ancak günahını açıklayan, şahitler huzurunda yapan af olmaz. Açıkça yapmak hayasızlığın daniskası olur. Allah'ı hiç saymamak olur, kuldan da utanmamak olur, bir de insanları teşvik olur. Çok boyutu var açık işlemenin, günah. Yoksa gizli de günahtır ama açıkça kat kat günahtır. Onun için şahit tutma dedi. Bu mübarek duramadı. Neyse, duramadığı da iyi oldu tabii. Bize de ayet geldi o bakımdan da. Duramadı, gitti Hazreti Ömer'e. Dedi ki, ben Ebu Bekir Sıddık'a sordum ama dedi, Ebu Bekir Sıddık biraz yumuşaktır dedi. Ben de dedi böyle yumuşak cevaptan hoşlanmadım dedi. Benim belamı verin dedi yani. Ne gerekiyorsa dedi, beni temizleyin dedi bir şekilde. Hazreti Ömer dedi ki, sen zina yapmadın. Bu zina büyük günaha giriyor tabii, şey olarak cezası var. Ağır cezası var. Bekara, yüz sopa, evlilik geçirmişe rejim. Ağır. Madem dedi bu zina, bunu ört, kapat, sus. Gizle bu konuyu, kimseye anlatma dedi. Hazreti Ömer de o cevabı aldı ama yine duramadı. İçi durulmadı yani. Ben ahirete çıkarsam da bu iş benim önüme çıkarsa ben ne yapacağım? Gitti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, böyle böyle böyle böyle. Hepsi aynı cevabı veriyor. ört, gizle, şahitleri çoğaltma, millete anlatma, sus. Şimdi millete anlatmak iyi bir şey değil. Bazı insanlar cemaatimizden dönüş yapıyorlar. Allah dönüşlerini mübarek etsin, tevbelerini kabul etsin. Eskiden içki içmişler, kumar oynamışlar, zina etmişler, neler etmişler, etmişler. Şimdi Allah'la arayı düzeltme zamanı, tevbe etme zamanı, pişman olma zamanı, insanları şahit tutmama zamanı. Fakat ne hikmetse bakıyoruz, efendim birisi hemen bu kardeşimiz de eski kulağı kesiklerden falan diyor şimdi. O da bir kabarmaya başlıyor tavus kuşu gibi falan. O da başlıyor, ben evvelce şöyle yapardım da böyle yapardım. Ulan ne anlatıyorsun? Çok mu faziletli bir şey yaptın da ne anlatıyorsun? Sevabını anlatma gösterişe girer, günahını anlatma şahitler çoğalır. İki türlü de anlatmaya bir lüzum var mı? Yok! E sen kalkıyorsun, ben eskiden şöyle zina yapardım, tövbe ya Rabbi. Bunu ne anlatıyorsun kardeşim ya? E ben şunun için anlatıyorum, onlar da dönüş yapsın. E böyle bir saçma bir illet olur mu yani? Onlar da dönüş yapsın diye sen eski defterlerini ne açıyorsun? Bu adam da seni bakıyor, bir tutam sakal bırakmış, sarı da sarmış, Halep müftüsü gibi duruyorsun. Adam diyor, mübarek biz evliya zannediyorduk, herif mereye eşkıyaymış. E ne karıştırıyorsun konuyu canım ya? Adam sana nasıl bilirsiniz, ne iyi biliriz diyecek. Bu sefer öldüğü zaman musallada Allah Allah, biraz karışık biliriz mi desin yani şimdi? Ne karıştırıyorsun işi sen şimdi? Tevbe ettin, kapat geçmişini, sil ya. Ondan sonra dedi ki, ya Resulallah ben ne yapacağım? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şimdi sana Ebu Bekir Hazreti Ömer ne dediler? Öt, kapat. Bu iş öyle bitseydi iyiydi dedi ama, yani kapatsaydın iyiydi, sen bana kadar geldin, şimdi iş bana intikal edince ben Rabbimden haber beklerim. Çünkü ben vahyin muhatabıyım, bana sorulan soruda hemen Allah Teala bir cevap gönderiyor. Ebu Bekir Sıddık olsa, Hazreti Ömer olsa istişare sünnettir, sana istişare verdiler, sen tutmadın, gittin geldin bana kadar bu konuyu getirdin. Bana gelen konuda da artık iş Yüce Mevla'ya arz edilmiş oluyor. Ahirette ne olacak da şimdiden Rabbim cevabını veriyor. Resulullah mı sallallahu aleyhi ve sellem? Kadın geldi mesela. Resulullah Efendimiz evinin dışında kadın geldi. Dedi ya Resulallah, benim kocam dedi ki işte bana, senin sırtın bana anamın sırtı gibi haram olsun. Çok kötü bir laf değil mi? Efendim cezası var Kur'an'da. Eskiden bu laf çok yaygındı. Şimdi 3'ten 9'a gibi laflar yaygın da, işte anamın sırtı gibi falan lafları pek yaygın değil ama yine de cahillik tabii. Bu lafları kullanmada dur tehlikesi var. Kadın geldi dedi, kocam böyle, Efendimiz buyuruyor, ya ben ne yapayım sana, Allah'tan cevap gelmemiş. Git sonra gel. Kadın iki de bir geliyor. Hani bir cevap gelmedi? E bu sipariş üzerine olmaz ki ya. Allah'tan haber gelecek. Ya. Sonra kadın açtı ellerini. Ya Rabbi dedi, bu Habibine bir an evvel cevabı gönder dedi ya. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu değil mi? Bu kadın hakkında sure var Kur'an'da. Mücadele suresi. Mücadele ne demek? Peygamberle çekişiyor. İyiliğine çekişiyor yani. Ne oldu diyor benim fetva ya. Resulullah da diyor ki dur biraz diyor, bu haber gelmeden ben ne yapayım diyor. Ya amma da gelmedi diyor ya. Ayşe anamız da içeride. Kadının ne dediğine haberi yok. Ne geldi estağfirullah. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ الْقَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Habibim, kocası hakkında seninle çekişen o kadının sözünü Allah işitti. Hatta sen ona birkaç kere cevap veremedin, şikayetini bana arz etti. Ya Rabbi çabuk gönder Habibine cevabı dedi. Vallahi yesma'u tehavurakuma. Allah sizin ne konuştuğunuzu duyuyordu. Allahu semi'un basir. Hakkıyla işiten, ziyade gören. Ayşe anamız ayeti duyunca dedi ki, kapının dışında ne konuştuklarını ben duymuyorum dedi. Kainatı yaradan nasıl cevabını gönder dedi. Ben dedi içeriden duymadım dedi ne konuşuyorlar. Onun hükmünü gönderdi. Onun için vahyin muhatabı sallallahu aleyhi ve sellem baş merci. İş ona intikal etti mi Rabbimize intikal etmiş oluyor. Onun için cevap lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen bu işi açtın. Bu konuyu bakalım Rabbimiz hakkında senin ne buyuracak. Çok tehlikeli bir bekleyiş değil mi? Allah senin hakkında ayet indirecek. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri sahabe-i kiram hakkında inmiştir değil mi? Yaşanan bir olay ne olmuştur? Sebebi nüzül teşkil etmiştir. Sebebi nüzül ne demek? Ayetin iniş sebebi. Mesela şu sahabeden sebebi inmiştir ama hüküm umumidir. Bütün kıyamete kadar gelecek ümmetler hakkında. Sonra bekledi, ikinci namazı bitti. İkindi namazından sonra çağırdı o zatı. Gel bakalım dedi. Kalbi çarpıyor, eli ayağı titriyor böyle. Acaba ne buyuruldu benim hakkımdan? İkindi namazını cemaatla bizimle kıldın mı dedi. Kıldım ya Resulallah. Git o zaman, Allah seni affet. Beş vakit namazın arasını affetmesini anlatıyoruz. Hangi ayet geldi? Hud suresinde estağfirullah. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ Sabah akşam namazına devam et. Gece saatlerinde de, akşam yatsı gece saatlerinde, sabah öğle ikindi gündüz saatlerinde. Beş vakit namaza devam et, iyilikler kötülükleri giderir. İyilikler kötülükleri süpürür. Onun için kötülük yapmayın. Yapmayın ama kul kusursuz olmaz, Allah hafsız olmaz. Ben duramıyorum. Bazı bir günaha düşüyorum. O zaman ne diyor? اَتْبَلْ سَيِّيَتَ الْحَسَنَةَ تَمْحَى Kötülüğün peşine bari hemen bir iyilik yap ki o iyilik, o kötülüğü ne yapsın? Sildirsin. Yani kötülüğünün karşılığında defterinde bir hasene bulunsun. Çünkü mizanda tartıldığı zaman o kötülüklerin karşılığında iyilikler olmadığı zaman, o kötülükler ağır basarsa sol taraf şaha kalkar, sağ taraf dibe vurursa yerin cehennem olur Allah muhafaza. Onun için kötülüğün karşısında ne bulunsun? Bir iyilik bulunsun. E dediler ya Resulallah, bu her kötülüğe bir iyilik, bunu nasıl yapacağız? La ilahe illallah minel hasenat. En kolay nedir? Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Bu kelime-i tevhid. Bu hasenattan mıdır? Buyurdu ya ehsenül hasenat. Hasenelerin en güzeli odur dedi. Madem günah yapmadan duramıyorsun, la ilahe illallahsız durmayasın. Devamlı zikir üzere, devamlı subhanallah, devamlı estağfirullah. Böylece günahlar sevapları efendim sildirmesin, sevaplar günahları sildirsin inşallah. İyilikler kötülükleri giderir. O sahabeyi çağırdı, ne buyurdu? Namazı kıldın mı bizden kıldın? İkinci cemaatta var mıydın? Vardım ya Resulallah. Tamam git, Allah seni affet. Ha bu de tekrarlanmasın, günah üst üste yapılmasın ama beş vakit namaz arasını ne yapar? Sildirir. Onun için arkadaş ne yaptı? Yatsıdan çıktı, kapıda öldü. İyi bir ölüm değil mi? Allah bize de nasip etsin inşallah. Efendim, hemen zannetmeyin bu yatsıdan sonra ölmüyorsunuz yani. Hemen korkmayın. Bu sefer değil. Bu sefer değil de bir gün mutlaka öleceğimiz zaman Allah bizi bir namazın peşinde alsın. Hatta secdede alsın değil mi? Böyle nice arkadaşlardan haber geliyor, secdede öldüklerini. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Adam diyor 3 gün komada, 90 yaşına diyor, namazlı abdestli adam. Ben de bekliyorum diyor, hiç komadan da çıkmadı. Allah Allah! Adam 90 senedir namaz kılıyor, son kaç gündür komada, Allah demeden ölecek herhalde diye bakıyorum diyor. Torunu anlatıyor, torunu. Bir de baktım diyor, oturduğu yerden diyor, tam diyor ölmesi yanaşınca Allah-u Ekber diyor, oturduğu yerden namaza durdu diyor. Ya, su testisi su yolunda kırılır. Görüyor musun? Görüyor musun? O namaza alışmış ya. Ölümüne yakın diyor, namaza durdu. Böyle oturduğu yerde gitti diyor. Hiç. Ama tek birini duydum diyor yani. Bak, komadan bile Allah ayıltıyor, yine namaza durdurtuyor, huzurunda kabul ediyor elhamdülillah. Onun için yaşamak çok önemli. Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasip etsin. Bu cemaatlere devam etmek nasip etsin. Cemaattan ayrılmaktan muhafaza etsin. Onun için ben düğün de olsa, dernek de olsa duamı yapıyorum. Ama size yine neden bahsediyorum? Ayetten, hadisten bahsediyorum. Neden? Çünkü toplanmamız bir berekettir, bir rahmettir. Ayetler, hadisler okunduğu meclisler, ilim meclisleridir, zikir meclisleridir. Allah Teala buralardan ayırmasın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan bir cemaat gördü. Ravza-i Mutahhara'ya girdi, cami-i şerife geçti. Baktı ki 3-5 sahabe orada oturuyor. 3-5 sahabe de burada oturuyor. O 3-5 sahabenin ne yaptığına baktı. Baktı ki onlar ne yapıyor? Onlar zikir yapıyor. Eline tesbih almış. Sübhanallah, la ilahe illallah. İşte Kimisi Kur'an-ı Kerim tilaveti, bunlar halis zikir. Öbür sahabeye de baktı, onlar ne yapıyor? Onlar da aralarında oturmuşlar, ayet ve hadis konuşuyorlar. Bak biz size buraya geliyoruz, bir saat 45 dakika içinde kaç tane ayet, kaç tane hadis okuyorum size ben. Gazete okumuyorum. Bu ayetlerin, hadislerin okunduğu meclisler, esas zikir meclisleri buralar. Bak orada sahabe-i kiramdan bir grup, tesbih elinde veyahut da efendim hurma çekirdeğiyle zikir yapıyor. Öte yandakiler Kur'an tilavet ediyor. Bu yandakiler ne yapıyor? İlim müzakeresi yapıyor. Yani ayet, hadis, ders yapıyor, müzakere. Bizim şu yaptığımız işte müzakereye giriyor. Kainat Efendisi bir onlara baktı, bir onlara baktı. Gitti ayet, hadis, müzakere yapanların halkasına oturdu. Onların arasına girdi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okuyanların da, zikir yapanların da hepsinin meclisleri hayır meclisleridir, mübarek meclislerdir ama ben muallim olarak gönderildim. İnsanlara ilim öğretmek vazifesiyle gönderildim. Onun için ben ilim halkasını seçtim. Ayet, hadis, ders yapılan halkaya oturdum buyuruyor. Onun için şimdi ilim meclisi bulduğunuz zaman her şeyden daha önemlidir ilim meclisine iştirak. Dün vesiledir, sünnet vesiledir. Birçok vesileler, mürüvvetli günlerimiz vardır. Birbirini tebrik edeceğimiz, toplanacağımız günlerimiz vardır. Ama biz bütün bu günlerimizi ne vesilesi yapmamız lazım? İlim meclisi kurma, ayet hadis okunup dinlenerek hakiki zikir meclisine bu meclisleri katma çabasına girmemiz lazımdır. Onun için farkındaysanız geliyoruz 45 dakika bir saat size ne anlatıyoruz? Allah şöyle buyurdu, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ta ki meclisimiz ilim meclislerine dahil olsun inşallah. Ve buradan dağılmadan cümlemiz mağfurun cümlesine ilhak olsun. Çünkü Allah Teala bu cemaatlara melekler sevk ediyor, etraflarını kuşattırıyor, birinci kat semaya kadar çevreliyor, onlara feyizler, rahmetler, bereketler yağdırıyor. Ve o cemaatler dağılmadan kumu mağfurellikum kadbedelse yâk mahsenâ. Af olarak kalkın, ne kadar günahınız varsa o kadar sevaba dönerek çıkıyorsunuz. Yani kaç ton günahla şuraya gelen o kadar ton sevapla çıktığının şuurunda olacak. Bu ilim meclisidir. Çünkü Allah deniyor, Resulullah deniyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem başka meclislere, başka düğünlere, başka cemiyetlere benzemez. Bu bakımdan bahtiyar insanlarsınız. Allah hepimizin saadetimizi artırsın. Şimdi ne anlatıyorum size? Gittim bir düğüne. Nerelilerin düğünü demeyeyim. Oralı biri olur darılır bana şimdi. Ondan sonra dediler Hoca Efendi'yi çağıralım. Gelsin. Ben de gittim. Ben sana diyorum camına kadar büyük olsa imam bildiğini okur diyorum. Ben tabii cennetten cehennemden. O da diyor ki ya biz seni düğüne çağırdık. Biraz hoppala zıppala bir şeyler konuşman lazım yani. Sen de ne biçim vaazcısın falan. E ben beni çağırırsan katlanacaksın. Efendim. Herkes gibi ben konuşamam. Farkımız olacak. En nihayette kadınları da aradan bölmüşler. Yer darlığından şimdi böyle iki kat değil. Araya perde koymuşlar. İslamiyet'te kadın erkek arasında perde olmasını Kur'an emrediyor değil mi? Hicab ayeti Kur'an-ı Kerim'de efendim kadınlar erkekler arasında. Hatta sahabe-i kiram bile annelerimiz olan Ayşe anamızdan, Hatice anamızdan ve şair annelerimizden bir şey sorup isteyecekleri zaman nasıl isteyecekler? فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابْ perde arkasından diyor Kur'an-ı Kerim. Bu yüzden perde olayı İslam'da var. Perde çekmişler araya. Efendim kadınlar bu tarafta, erkekler benim muhatabım olarak, çünkü kadınlara sohbette açık, perdesiz sohbet yapmıyoruz. Bu şekilde sohbet yaparken biraz ahiret, cennet, cehennem derken kadınlar başladı ağlama. Kadınlar çabuk ağlar. Ama çabuk da soğur. Erkekleri ağlatmak zordur. Ama ağladı mı da zor susar. Yani o kalorifer radyatörler var ya, çabuk ısınan çabuk soğuyor, geç ısınan geç soğuyor hesabı. Hanım cemaatin etkilenmesi fazladır, tesir kabiliyetleri. Kadınlar başladı, biraz ağlama sesleri geldi. Sonra erkekler biraz bayağı bir işte etkilendiler. Neticede sohbet bitti. Ben dedim bana müsaade, o zaman Efendi Hazretleri Beykoz'da vaaz ediyor, vapurla geçeceğim Beykoz'a. Efendi Hazretleri'nin sohbetine katılacağım. Dedim ki ben müsaade istiyorum, yolcuyuz. Biz ayrıldık. Ayrıldık sohbetten. Gittik efendim. Arkadan şimdi bana haber geliyor. Yahu dedi hoca efendi ne oldu? Beni götüren adam anlatıyor bana şimdi. Senden sonra ne oldu dedi. Biraz daha ağladılar dedi. Biraz ağladılar ağladılar sonra sustular dedi. Sustuktan sonra bir baktılar dedi. Sağa sola dedi. Biz neredeyiz dedi. Düğündeyiz. E niye ağlıyoruz dedi. Şimdi beni dinlerken iyiydi. Ben çıktıktan sonra durdular durdular dedi. Görüyor musun dedi bu hocayı. Geldi dedi düğünü cenazeye çevirdi gitti dedi ya. Allah Allah. Dedi senin aleyhine konuştular dedi. Dedim hakkım helal olsun. Onlar ağlasın da aleyhime konuşsun. Fark etmez ama. Mesele nedir? Ya bu düğünde cenaze gibi konuşulur mu hoca efendi? Diyor adam. Sonradan bir kendine geliyor ama düğün günü de cenaze günü olabiliyor değil mi? Nice insanlar zifafa girmeden mezara giriyor değil mi? Düğün konvoylarında devamlı kaza ve bela haberleri haberlerde rastlanıyor değil mi? Onun için biz düğün günümüzde de Allah'ı unutmayacağız. Ölüm günümüzde de, doğum günümüzde de her günümüz Kur'an'la geçecek, sünnetle geçecek, ayetle hadisle geçecek inşallah. Çünkü bizi teselli eden Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetleri okunmayan meclislere rahmet yağmaz. Onun için biz size birkaç ayet-i kerime meal vereceğiz ve böylece nihayete erdireceğiz. Bir ayet-i kerime okudum. Allah Teala hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsediyor. Allah Teala Hazretleri o günümüzü hazırlık nasip eylesin. Başka kardeşlerimiz evleniyor. Evlenmede de karı koca arasında haklar tereddüt ediyor. Alışverişte haklar var. Evlenirsin haklar var. Doğurursun çoluk çocuğa efendim babalık analık yapmanın hakları var. Ev tutarsın konu komşuyla geçinmenin hakları var. Efendim talebe olursun hocayla hakkı var. Hocanın talebeyle. Yani İslamiyet'in tümü hak hukuktan ibarettir desek yeri var. Şimdi bekarkenki haklar başka, evlendikten sonra karı kocanın hakları başka. Bu hakların hepsinden sorulacağız değil mi? Hepsinden sorulacağız. Onun için insan evlenmeden nelerin helal, nelerin haram olduğunu öğrenecek. Efendim kadın kocasına karşı sorumluluklarını, adam hanımına karşı, evlatları olduğu zaman çocuklarına karşı vazifelerini öğrenecek. Adam efendim nikah neyle düzelir, neyle bozulur öğrenecek değil mi? Ağzından çıkanı kulağa duyacak. Ondan sonra 3'ten 9'a şart etmeyecek. Ananın evine gidersen boş ol demeyecek değil mi? Ondan sonra da gelip hoca efendi ne var? Böyle böyle oldu bu işi düzelt diye hocaya baş vurmayacak. Çünkü önceden çaresine bakacak. Hangi şeyden nikah bozulur, hangi şeyden nikah gider bunları öğrenecek. Şimdi alışveriş yapıyor. Kaç senelik alışveriş yapıyorsun hacı abi? 30 senedir. Bu soruyu niye şimdi soruyorsun? Ne bileyim birisi kafamı karıştırdı. Kafanı karıştırdı ama senin bu yaptığın alışveriş faize giriyor, haramdır. Ne olacak şimdi bu kadar senelik yaptığın bu türlü akitler? Eyvah! Dön geri ne kadar kazandığının haberin yok. Ne yedin haberin yok. Bunu nasıl çıkartacağın haberin yok. Kimin hakkı sana geçmiş onu geri ödeyeceğin haberin yok. Yani dönüşü olmayan yollara girdikten sonra duvara vurmak kötü olur. Evlilikte de aynıdır yani. Bak kaç senelik evli adam geliyor. Ne var? Hoca efendi ya birisi benim kafamı karıştırdı. Ne oldu? Ben karıya 3'ten 9'a boş ol dedim. Sonra hala tutuyor musun karıyı? Tutuyorum. Boş oldu ya. Ne bileyim ben 20 senedir ben bilmiyordum bunu. Eyvah! 3'ten 9'a nedir ya? 3'ten 9'a demek 3 defa nikahın olsa 3'ü de gidiyor demek ya. 9'u yok zaten bunun. Kaç bağ var? 3 bağ var. Bir kere boş ol demek 1 bağ gider. Ama tabii şimdi geliyorsun ya ben ara sıra boşanalım diyoruz da böyle boşanalım demekle boş olmaz. Ama o laflara da ağzını alıştırmak doğru olmaz. Velakin boş ol dediğin anda veyahut ananın evine gidersen boş ol. Kadın da sana korkusundan söylemiyor. Gitmiş anasının evine ne olacak şimdi? Bir nikah gitti. 3'ten 9'a boş ol dediğin zaman da bir kere gitmekten 3 bağı birden gitti. Ne olacak şimdi? Kadın da bana söylememiş ben ne bileyim soruyorum gitmedim diyor. Anladık da sen kadına böyle anasının evine gitmeyen kadın olur mu? Sen şimdi ananın evine gitme diye böyle bir zor şart kadına koşulur mu? Ondan sonra da efendim bana doğruyu söylememiş. Nasıl doğruyu söyleyecek kadın korkudan? Gitmemesi lazım tabii. Nikahını düşünmesi lazım. Kadın da cahil canım. Sen cahilsin. Kadın senden cahil. Ne olacak? Durum vahim. Kardeşlere. Sorumluluk bilen yok. Helal haram arayan yok. Şimdi kaç kişi ben böyle biliyorum? Hoca efendi ne var? Bizim durumumuz ne olacak? Ne oldu? Ben kariye 3'ten 9'a şark ettim. Bizim şimdi 3'te çocuğumuz var. Buna bir çare düşün. Ulan hoca ne yapsın sen 3'ten 9'ayı verirken sen çocuğunu sen düşüneceksin. 3 tane çocuğunu var. Hoca nasıl düşünecek senin 3 tane çocuğunu? Sen ipleri kopartmışsın. Bana geliyorsun soruyorsun. Ben sana bir cevap verecek bağım tutunağım kalmamış. Şimdi diyorsun ki kardeşim senin bu hanımla bir çatı altında durman zinadır. Öyle midir? Nikah gittikten sonraki muamele ne olur? Ha yoldaki yabancı kadın olur, ha senin 40 senelik karın olur. Anladık ama bundan benim 4-5 çocuğum var, yabancı kadın gibi olur mu canım? Biz bununla yine idare ederiz. Allah Allah! Ya Rabbi ya Resulallah, başımıza gelenlere bak. Adam kaç senedir o karınla duruyor, nasıl olsa diyor biz bunu hocaya sorduk, millete yaymadık. Kapatalım bu konuyu, kalsın. Yok sen kapatıyorsun da Allah'ın indinde hüküm var. Hocaya da soruyorsun, efendim sana fetvayı da veriyor, burada şimdi senin resmi nikahın var diye veyahut mahkeme kararıyla boşanmadık diye veyahut efendim konu komşu bunu duymadı diye senin o aynı evde kalman meşru mu oluyor? Olmuyor, haram oluyor. Ne yapacağız şimdi? Onun için bu hakları, hukukları bilmeden evlenmeyeceksin. Bir fıkıh kitabı okuyacaksın. Evliliğin hakları nedir? Nikah neyle bozulur? Bunları öğreneceksin. Hele elfaz-ı küfür. Elfaz-ı küfürü hiç sorma. Adam dinden çıkacak bir laf söylüyor. O anda dinden çıktığı gibi nikahı da gidiyor. Mürtedin nikahı ne olur? Peki dinden çıkaran sözler? Aman ya Rabbi. Dinden çıkaran sözler şu anda gırıla gidiyor. Şarkıların içeriğinde bile insanı gavur edecek sözler var. Şarkıların içerisinde. Adam şarkı diye mırıldanıyor. Veyahut benimseyerek, tasvip ederek, kafayı sallayarak, efkarlanarak o şarkıyı dinliyor. O şarkıda ne diyor mesela? Kahpe felek diyor. Tövbe ya Rabbi, kahpe felek demek, bizzat Allah'a sövmek demek. Yesubbü ibn-i Adem'e dehra ve ened dehru. Ademoğlu feleğe söver diyor, onun felek diye sövdüğü benim diyor Allah. Çünkü ona ne felek bir şey yaptı, ne melek bir şey yaptı. Sevgilisinden de ayırdıysa, kimi öldürdüyse, kimi aldıysa, kimi yaktıysa, ne yaptıysa yapan Allah. Feleğe söven Allah'a söver. Bak bu kadar şarkılarda kahpe felek diyor gidiyor. Efendim diyor, adaletin bu mu diyor, ya Rabbi diyor. Şarkıya bak şimdi. Ya Rabbi diyor, senin adaletin bu kadar mıydı? Bu laf adamı ne yapar? Bütün kasetlerde bu şarkılar çalınıyor. Bunu bilir bilmez mırıldanıyor. Eşlik ediyor. İştirak ediyor. Benimsiyor. Söylemese de kafa sallıyor, ya diyor falan, kabul ediyor. Ne olacak? Ne olacak? İman gidiyor, nikah gidiyor. Ondan sonra 40 senelik karım diyor. Arkadaşlar, evvela iman hangi sözle? Dilden çıkan lafla insanın imanı gitme tehlikesi var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu zamandayız. Badiru bil amali fitene. Nevsetekûnü fitenü kekutaillelil muzlim. Karanlık gece parçaları gibi fitneler kopacak. Benim ardımdan ortalığı cihanı zulmet saracak. O zaman gelmeden fitnelerden evvel salih amellere sürat edin, yarışın, koşuşun. Yusbuhu racül fiyâ mümine ve yümsî kâbira. Sabaha imanlı çıkacak, akşama gavur çıkacak diyor. Ve yümsî mümine yusbuhu kâbira. Akşam imanlı eve girip sabaha kafir çıkacak diyor. Hadi yani gündüz kim bilir kaç kişiyle karşılaştı, ne konuştu, ne görüştü, siniri mi bozuldu? Akşam ne var ya? Akşam da evde. Akşam evde bir kanallar var. Akşam evde bir kanallar var. Aman ya Rab, elde de bir kumanda var. Zıp oraya, zıp buraya. Nereden zehirleneceği belli değil. Bir elfaz-ı küfür, bir iman tehlikesine sebep olacak söz, bunu dinleyip de doğru söylüyor demek bile adamı tasvip ettiği için dinden çıkaracak. İman gitti mi nikah da gidiyor. Ne olacak? Kaç kişi bu şekilde Allah'a muhafaza zinada olabilir de farkında bile olmaz. Bunun çaresi nedir? Çaresi iman tazeleyecek. Tecdid-i iman edecek. Hemen kelime-i şehadet getirecek. İstiğfar edecek, iman tazeleyecek. Efendim 3'ten 9'a şart etmiş. Şuraya gitme demiş, kadın oraya gitmiş, şart yerine gelmiş, nikah 3 bağda gitmiş. Veyahut 3'ten 9'a boş ol demiş, otomatikman bir kere de 3'ü birden vermiş. Bu adamın durumu ne olacak? Bu adamın durumu ne olacak olur mu? Hangi hoca bunu çözecek? فَاِنْ ضَلَّقَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Allah diyor ki üç talağın üçünü de verirse o kadının diyor kaç tane çocuğu da olsa o adamdan artık o adama helal olmaz diyor. Ne zamana kadar? Başka bir kocayla evleninceye kadar. Başka kocayla da evlenip formalite nikahı da geçerli değil diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem nikah yapacak hem cinsi münasebette bulunacak o ikinci evlendiğiyle. O cinsi münasebette bulunduktan sonra o boşarsa, o boşarsa, iddeti dolarsa tekrar o karıyı alabilir diyor Bakara suresinde. Üçten dokuza giderken ağzından çıkanı kulağın duysun. Öyle hocalarla mocalarla bu iş kitabına uydurulmaz. Bak ondan sonra başkasıyla evlenmek şartı geliyor. Onunla da birleşmek şartı geliyor. Senin bunu miden kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Miden kaldırmıyorsa ikide bir boş ol bilmem ne laflarını konuşmayacaksın. İslam ince bir dindir. İslam akitlere bağlıdır, sözlere bağlıdır. Allah Teala bu bağları dile vermiş. İnsana akıl vermiş, fikir vermiş. Bu işi de kocaya vermiş. Boşama yetkisini. Niçin? Kadına verse kadın 50 kere günde boşar adamı. Kadında sabır yok mübarek kadınlarda. Bir sinirlenir, hepsini birden verir. Gider. Ama kadına da boşama hakkı erkeğin verme selahiyeti var mı? Var. O nikah kıyılırken olur. Nikah kıyılırken şart koşarsa kadın derse ki bana da boşama hakkı vereceksin. Belki sen bozuk adam çıktın, ben senden inim inim inleyemem derse kadın, adam da kabul ederse, derse ki nikah kıyılırken ben de sana beni boşama yetkisi veriyorum derse, o zaman ne olur? Boşama yetkisi kadının eline geçer. İslam buna da müsaade vermiş ama bu kadına erkeğin vermesiyle olur. Esas yetki erkektedir. Efendim, kadının biri ne demiş? Geçen bana fetva soruyorlar. Kadın demiş. Ne demiş diyorum kadın? Kadın diyormuş ikide bir, ah benim elimde bir boşama yetkisi olsaydı. Ah benim elimde bir boşama yetkisi. Adamın da sinirini bozmuş, adam da hadi verdim demiş. Ne yapacaksın? Ulan ne antika adam ya. Hem de kadın o kadar sinirliyken kadına denir mi bu? Hadi verdim demiş. Kadın da demiş ben de seni boşadım demiş. Şimdi adam gelmiş, hoca efendi durum ne olacak? Kardeşim öyle bir bozmuşsun ki ben nasıl düzelteyim ya? Kadına yetkiyi verdiğin anda kadın boşayabiliyor. O da boşadım dedi şimdi. Ne yapacaksın sen? Senin erkekliğin nerede kaldı şimdi? Daha yok senin selahiyetin. Yetkiyi devrettin. Yetki devri İslam'da var. Bunları bileceksin. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Evcilik oynamıyoruz. Dünyaya geldik. İmtihandayız. Her konuştuğumuzdan mesulüz. Ağzımızdan çıkanla Allah bize hesap soracak. Bak bir laflan adam dinden çıkıyor. Bir laflan adam Müslüman oluyor. Bir laflan nikah gidiyor. Bir laflan nikah geliyor. Öyle mi? Aldın kabul ettin mi diyor. Kabul ettim diyor. Akit oluyor. Karı koca oluyorsun. Yedi kat yabancı sana helal oluyor. Bir laflan. Selazun ciddun ne ciddun. Vehezun ne ciddun. Üç şeyin şakası da ciddidir. Ciddisi de ciddidir. En nikah ve talak ve itaat. Hadis-i şeritine buyuruyor. Evlendim. Bundan evlenmeyi kabul ettim mi dese, o da evlenmeyi kabul ettim dese, ondan sonra şaka yaptım dese de onun karısı olur. Bunda şaka yok. Boşamak, boş ol dese, sonra şaka yaptım dese, nikah yine de gider. Bunun şakası yok. Köle azadı da böyledir. Şimdi kölelik yok ama köle azadında da azat ettim seni dese, sonra şaka yaptım dese dönüşü yok. E bunlar, İslam bunları dile bağlamış. Onun için dikkat edeceğin. Alimler ne diyorlar? İçkici adama kız veren diyorlar, zinaya vermiş olur. Niçin öyle diyor alimler? Çünkü diyor içki içtiği zaman ağzından çıkanı kulağa duymaz. Sarhoş oldu mu talak verir. Karıya boş olduracak laflar eder. Ondan sonra ayıldı mı hiç hatırlamaz, farkında bile olmaz. Ama sarhoşken de bu konuştuğu laflarla nikah gider. Onun için diyor içkici adama kız verdiğin zaman bu ne zaman boşayacağından kimsenin haberi olmaz diyor. Çünkü kadının duyması da şart değil. Adam kendi kendine burada otursa, kimse şahit olmadan ağzından çıksa bile nikah gider. Ama düşünce planında gitmez. Mesela şimdi burada durdu, hindi gibi düşünüyor. Ben ne yapacağım, karıyla belayı buldum diyor şimdi. Düşünürken boşayayım ben bunu, boşadım ben bunu diye düşünse nikah gider mi? Gitmez. Çünkü ağızdan çıktı mı? Çıkmadı. Ama düşünceden ağza geçerse, ağızdan boşuyorum bu karıyı, boşadım bu karıyı dese, dilinden çıksa, kimse de burada duyan şahit olmasa yine nikah gider mi? Gider. Yine nikah gider. Ama tabii kadın bunu bilmediği zaman, adam da bunu söylemediği zaman kadın günahkar olur mu? Olmaz. Çünkü kadın duymadı. Kadın duymadığı için günahkar olmaz. Ama adam söylemediği için, kadınla zinayı devam ettirdiği için adam kat kat günahkar olur. Çünkü kadın şahit değil. Ama kadın duyarsa böyle bir söz, hemen gitmesi lazım. Ne demesi lazım? Demesi lazım ki benim kocam böyle böyle dedi. Adam bunu inkar etse bile kadın, ya ben kulağımla duydum, şimdi millete rezil olmayayım diye inkar ediyor. E kadın bunu duyduktan sonra o nikahın altında durabilir mi? Duramaz. Ah gidi kardeşlerim. Bir yere gittik, ismini vermeyeyim. Geçen iki hafta evvel. Bir fetva sordular, benim kanım dondu. Oradaki hocaya sormuşlar. Hoca da dedi ki ben bunu sana soruyorum. Dedim bana soruyorsun. Allah Allah. Örtülü bir hanım kardeşimiz, bacımız, çarşaflı veyahut örtülü neyse, tesettürlü soru soruyor hoca efendi. Hoca da şaşırdı kaldı. Ne soruyor? Diyor ki ben diyor kocamı gece yarısı hep kızımın yatağında yakaladım. Kızı sıkıştırıyor, öpüyor, bir şeyleri diyor. Kız bas bas bağırıyor, kocaman kız. Bu adam benim yanımda, ne işi var anne, al bu babamı yanımdan falan. Ya adam sen ne biçim adamsın diyor. Ben kızım diye sevemeyecek miyim? Ya seveceksin de gece yarısı yatağına mı gidilir kızın ya? Ne oluyor diyor benim durumum diyor. Bu kadın fetva soruyor. Ya bunlar hep fıkıh meselesi. Hürmet-i musahare. Ne demek hürmet-i musahare? İnsan kızına elini değerken, Allah muhafaza genç kızına el tutarken, değdiği anda, bir şehvet kalbinden geçtiği anda karısının nikahı gider. Hanefi mezhebinde hürmet-i musahare var. Şehvet geldiği anda içine karısının nikahı düşer. E şimdi tabii ki kadına dedik, hiç böyle adamın nikahında durulur mu? Hanım bacımız dedik, Allah seni kurtarsın. Tabii ki senin nikahın gitmiş durumdadır. Kadın ne yapacak yani şimdi? Onun için kardeşim, bu memlekette yaşıyoruz. Hepimiz nefis taşıyoruz. Allah Teala diyor ki efendim onun için hanımın senin yanında istediği gibi gezebilir. Ama kızın bile olsa istediği gibi senin yanında gezmesin. Ananı da bile avret yerlerini görme. Kız kardeşini görme. Baldızını görme. Hele baldız. Baldız hepten. Kayın meselesi. Kayın şimdi bu adam geliyor fetva soruyor. Hoca efendi ne var? Ben dedi şimdi köye gideceğim dedi. Bu cuma geldi bana. Dedi ben köye gideceğim de dedi bu baldızlar bilmem hepimiz dedi karmaşık orman köyde oturuyorlar. Ben dedi ne yapsam dedi. Yani kayın oluyor. Efendim hanımının kız kardeşinin nesi oluyor bu? Kayın oluyor deniyor buna değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Müslim hadisi, sahih-i Müslim. Dediler ki bu kayınla görüşmek, kayınla bir arada oturmanın hükmü nedir? Yani kadının efendim kocasının erkek kardeşiyle beraber olması. Bu yüzden ne ocaklar yıkılıyor? Mesela geçen yine bir düşünüyor. Adam fetva soruyor. Ne oldu? Ben diyor yeğenimi evde bırakıyordum. Bir de geldim karımla beraber buldu. Ya yeğenin evde bırakılır mı? Müslüman. Kardeşinin oğlu, amcanın oğlu. Sen evden çıkıyorsun. Hanım evde yalnız. Bunlar birbirine nikah düşecek durum. Veyahut kayının nikahı düşmez. Kayının nikahı düşmez ama kayın erkek kardeşi gibi değil ki. Erkek kardeşinin nikahı ebedi düşmez. Ama kayının nikahı karısını boşarsa öbür kız kardeşini alabilir mi? He? Alır değil mi? Yani baldızın haramiyeti senin anan gibi teyzen gibi değil ki. Ananı teyzeni ebedi nikahlayamazsın ama baldızını kendi karını boşarsan. İki kız kardeşi bir nikahta tutmak haram. Ama kendi karını boşadığın zaman baldızınla evlenmek helal mı? E helal. Siz Kur'an bilmiyor musunuz? E peki o zaman baldızın haramiyeti ancak muvakkattır. Ne demek muvakkat? Kız kardeşiyle evliyken baldız sana haram. Kız kardeşi boşandıktan sonra veya öldükten sonra baldız sana helal oluyor. Köylerde bilmiyor musunuz böyle çok? Efendim çocuk yabancıya gitmesin diye çocuğu var. Kardeş ölüyor, erkek kardeşi. O hanımı onun erkek kardeşiyle evlendirmiyorlar mı köylerde? Helal. Bunda bir sakınca yok ki. Ben ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum size? Yani senin anan gibi, teyzen gibi nikahı ebediyen haram değil baldızın veya kayının. Kız kardeşiyle evliyken nikahı haram. boşanma veya ölüm halinde nikahı helal oluyor. Dolayısıyla senin ondan bir sofrada yemen, onu böyle iç elbisesi kıyafetiyle görmen, konuşman, halayı yapman caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kayını soruyorlar. Kayının durumu nedir? Elhamdu el mevt. Kayın ölüm gibi tehlikelidir diyor. Ölüm diyor Resulullah. Ölüm. Sen çünkü evden çıktım diyor. Kardeşimi evde bırakıyorum. Veyahut o geliyor, erken geliyor benden. İki saat evvel karımla duruyor. Ya bunlar caiz değil kardeşim. Teke tek kalmaları evde halvet olur. Halvet haram olur. Yalnız kalmaları. Ancak bir insan oğludur, babasıdır, erkek kardeşidir, öz amcasıdır, dayısıdır. Bunlarla olur. Teke tek kalsa olur. Öbürlerinden olmaz. İslam'da bunların çok önemi var. Ondan sonra bak bir fetva soruyor. Diyor ki işte ben yeğenimle buldum. Şimdi ne yapacağım? Karıyı da vuracağım, onu da vuracağım. Allah Allah. Ya vurma kardeşim diyoruz. İslam sana git de bunları vur diyor mu? Demiyor. Ne olacak şimdi diyor. Ne olacak yani? Ne olacak? Biz ne diyelim sana? Senin burada kalkıp öldürmen caiz değil. O zaman da katil olursun. Allah sana bu durumda adamları tara diye bir emir vermedi. Bu zaten fertlerin işi değil. Şahıslar bu gibi cezalara infaz edemez. Şahısların bu cezalara efendim kalkışmaları İslamiyet'te de yasaktır. Şahıslara bu cezaları kullanma hakkı verilmez. Mesela birisi senin kardeşini öldürdü. Ben de katili öldüreyim diye İslam'da senin kısas hakkın var ama şahıs olarak bu hakkı icra etmen İslam'da sana verilmemiş. Çünkü sen şahıs olarak yaparsan o senden bir senden bu kan davasına girer, 110 sene 120 sene devam eder. Onun için bu işler mahkemeye intikal eder ve kadıların vereceği hükümler neticesinde icra edilir. Şahısların ceza uygulama hakkı İslam'da yok. Buna da dikkat edeceğim. Ancak tabii ki işte ben bu kadını tutayım mı bırakayım mı nikah düşüyor. Ya kardeşim bir kadın zina etmiş de olsa kadının zina etmesiyle kocasıyla nikah düşer mi? Düşmez. Anlatabiliyor muyum ne diyorum şimdi? Bunu da bilmek lazım. Mesela o da zannediyor ki diyor ki bu kadından diyor benim nikahım şimdi düştü. Halbuki nikah düştü mü? Düşmedi. Çünkü kadın başkasıyla zina etse ne olur? Büyük günahkar olur. Ama kocasıyla arasındaki nikah bozulur mu? Bozulmaz. Onu da bilmiyor tabii. Bu sefer oradan da nikahım gitti diyor falan. Halbuki nikah bozulmaz. Nikah ancak neyle bozuluyor? Erkeğin boşadım demesiyle bozuluyor. Yoksa o da ona bakarsan erkek de zina yapıyor. Allah muhafaza etsin. Erkeğin yaptığı zina kadından aşağı mı? Yani kadın zina yapınca fahişe oluyor da erkek zina yapınca fahiş olmuyor mu? Erkeğin de zinası kadının yaptığı kadar günaha eşittir. Erkek zina yaptığı zaman da nikahı bozuluyor mu? Bu da aynıdır. Ama tabii kadının daha ağır faturası var. Ne bakımdan? Neseptir, soydur vesaire her şey karışır diye tehlikesi boyutu büyüktür. Ama günah açısından kadının zinasıyla erkeğin zinası Allah indinde eşittir. Hepsine vaat edilen yer Gayya kuyusudur. Esen kuyusudur. Allah'ımız buyuruyor. Celle şanuhu celle celaluhu. Estaizu billahi bismillah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Sadakallahu azim. O kimseler ki Allah'la birlikte başka ilaha tapmazlar. Tapmadık elhamdülillah. Allah şirkten muhafaza eylesin. En büyük günah. Haksız yere cana kıymazlar. Adam öldürmezler. Haksız yere. Haklı olanda da ne dedim size? Şahısların infaz yetkisi İslam'da yok. E madem bu zamanda infaz yetkisi yok, bu günde de bu İslam'ın bu hükmüyle amel yok, o zaman Allah sana o hükmü uygulamadın diye sorar mı? Sormaz. Çünkü şahıs olarak sen bunu uygula diye bir şey İslam sana emretmiyor. Yani mürtedin katli vaciptir. Evliyken zina edenin recm edilmesi vaciptir. Kısasta hak sahipleri istiyorlarsa adamı kısas yapmak vaciptir. Ancak bunların şahısın uygulaması vacip değildir. Çünkü yetki elinde değildir. Ama ben bunu müracaat ettim, uygulatamıyorum dersen, o zaman Allah sana sorar mı? Sormaz. Çünkü senin yetkin dışında. Haksız yere adam öldürmezler. Üçüncüsü, zina etmezler. Ve men yef'al zâlike. Kim bu üçünü veya ikisini veya birisini yaparsa, Allah'a ortak koşmak, adam öldürmekle zina yapmak eşit sayılır. Kim bunların birini yaparsa yelqa esama, esama kavuşacak. Esam neresidir? El gayyü vel esam bi irani yesiru fîmâ sadidü ehlinnâr. Cehennemde iki tane kuyu var. Cehennemin en derin yerindedir. Üst tabakada yananların irinleri, leşleri, kusmukları, cerahatlerin hepsi orada toplanır. İşte şirk koşan, adam öldüren, bir de zina yapanların atılacağı kuyular o kuyular. Namazı terk edenlerin ki gayya kuyusudur. İkisi de aynı kuyu. فَغَلَفَ مِنْ بَعْلِمْ غَلْمِ يَضَّهُ الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُ الشِّهَوَاتِ فَسَفَ الْكَوْنَ غَيَّا. Kötü döller türedi peygamberlerin ardından. Namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular. Yakında gayyayı boylayacaklar diyor. Gayya da neresidir? Namazı terk edenlerin tehdidi yine cehennemdeki irin kusmukların toplandığı gayya kuyusudur. Şirk koşanın, adam öldüren, zina yapanın da gideceği yer yine esam kuyusudur. Bu ikisi de irinlerin toplandığı yerdir. Leş kuyusudur. Yudahaf lehun azabu yevmel kıyamet. Kıyamet günü azapları kat kat artırılacak. Ve yeğlüt fihi muhana. İçinde alçak edilerek rezil rusvay olarak kalacak. Ebedi kalacak diyor ya. Ama tabi ehli sünnet itikadımıza göre haramı haram bilerek, günahı günah bilerek efendim adam öldürse veya zina etse cehennemde ebedi kalır mı? Kalmaz. Ama helal bilerek yaparsa ne var bunda? Normaldir. Ben doğru yaptım derse kafir olacağından ebedi çıkmaz. Ama öbür türlü de tehlike var. La yezni zani hine yezni ve mümin ve la işrabul hamra hine işrabu ve mümin. Zina eden zina ederken imanlı olarak zina etmiyor diyor. İçki içen içkiyi içerken imanlı olarak içmiyor diyor. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Sizin biriniz اِلَا زَنَا اَحَدُكُمْ zina yaparsa, اُشْرِبَ الْغَمْرِ içki içerse o kişi diyor iman gömleğini diyor çıkartıyor. Ne gibi sizin biriniz gömleğini çıkartsa gibi iman gömleğini üstünden çıkartıyor diyor. Peki kafir olur mu? Kafir olmaz. Haram olarak biliyorsa, diyorsa ki ben bu zinayı Allah'ın haram ettiğini bile bile yapıyorum ve buna helal demiyorum. İçkiyi de haram biliyorum, helal olduğuna inanmıyorum. Haram olduğuna inanıyorum derse kafir olmaz ama o anda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kamil bir imana sahip olamaz diyor. Çünkü kamil iman onu ne yapar? O haramdan engeller diyor. Demek ki imanı kamil değil. Olgun bir iman yok. Allah muhafaza. Bak ebedi kalacak dediği helal bilen, normal gören ebedi kalacak. Alçak edilerek, rezil edilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zina edenler kıyamet günü cehennemde aynı koyunlar şimdi kasaplarda çengele asıldığı gibi tenasül uzuvlarından ateşten çengellerle asılacaklar. Ve onların tenasül uzuvlarından çıkan leş kokudan cehennem ehli o kadar eziyet duyacak ki, ya Rabbi bizi ateşte yakıyorsun, çekiyoruz da bu leş kokuyu çekemiyoruz bu zinacıların tenasül uzuvlarının kokusundan bıktık diyecekler. Cehennem ehli de onlardan bizar olacak, bize başka bir yere gönder diyecek. Durum bu. Zina, ittekû zina. Zinadan sakının. Feynne fîsitte hisâl. Altı haslet var, Allah muhafaza etsin. Üçü dünyada, üçü ahirette. Dünyada yüzünün nuru gider. Zinaden adamın böyle suratına vurur, kapkara olur, zifiri karanlık olur. Suratı çok nursuz olur. Ve fakirlik getirir. Rızkı bereketsiz olur. Kazansa bile baş edemez. Ve ağrı ve sancılar verir. Çok öyle bir zina çoğalırsa bir toplumda onlara öyle hastalıklar gelir ki şimdiki AIDS gibi geçmiş atalarında duymadıkları belalar onlara yağar. Zina çoğalan toplumların dertleri. Ahirette de Allah muhafaza. Son nefeste Allah'ın gazabıyla karşılaşır. Hesabı çok ağır olur. Mahşerde 50 bin sene minnetirler ve sonu cehennem olur. Yani beş paralı keyif için değmez. Rubbe şehveti saatine evrefet hazenen tavil. Bir anlık lezzet diyor, uzun bela açar. Zinanın toplasan toplasan zevkinin doruğa çıktığı noktası bir dakika, iki dakika, üç dakikayı geçmez. Sen bu zevk için 50 bin sene, 100 bin sene cehennem azabını, imanını kurtarıp da sonunda cennete çıksan bile binlerce sene yanmayı insan göze alır mı ya? Şu sıcağa dayanamıyoruz, bak burada bunaltı geçiriyoruz ya. Bunu imanlı kişi göze alır mı? Almaz. Ahiret var arkadaşlar, ahiret hesap edeceksin. E ben duramıyorum. Ya duramıyorsan ne yapacaksın? Allah evlenmeyi helal etti. Allah evlenmeyi helal etmedi mi? Helal etti, evlen. E karıyla geçinemiyorum. Bir tane evlendim, başım belanda. E kardeşim, boşanmayı Allah helal etmedi mi? He? Etti. Boşan o zaman, ayrıl. Tamam. Başkasıyla evlen. E hanımım hastadır, şudur budur, ben onu boşayamıyorum, kıyamıyorum ama benim ihtiyacım var, cinaya mı gideyim? Gitme kardeşim, Allah dörde kadar helal etti. Etmedi mi? Etti. Peki sen Allah'la nasıl bu şekilde mücadele vereceksin? Allah sana demeyecek mi ki, kulum ben seni zinadan kurtarmak için her yolu serbest etmedim mi? Ettin. Sen niye bu kadar geniş yolları bıraktın da bu zina yolunu seçtin? Belanı bulacaksın. Kimsenin Allah'a karşı bahanesi olamaz arkadaş. Allah bize bu dini kolay et. Zehir zıkım içkiyi içmene ne lüzum var? Sana meyve sularını helal et dedi. He? Bu kadar şerbetler helal değil mi? Şuruplar helal değil mi? Meyve suları helal değil mi? Ayranları, şıraları helal değil mi? Bak yandım diyorsun. Bu kadar içecek var. Hepsi helal değil mi? Zehir zıkımı içmende ne fayda var? Mecbur musun? Kaşınmayalım, kaşınmayalım. Allah'ın azabına kendimizi namzet yapmayalım. İki günlük dünyada imtihana geldik ya, insan bu imtihanda. Bak millete devamlı söylüyorum, diyorum ki bu iman meselesidir. Dünyanın en güzel mankenlerini diyorum şu tarafa dizseler. Belki geceliği 50 bin 100 bin dolar olan var. Öyle öyle şeyler var ki artistler 1 milyon dolar etsen bir gece kalamazsın. 1 milyon dolar ister. Sana deseler hepsi serbest, istediğin kadar düş kalk ama burada da bir fırın yaktık. Ekmek fırını. Bunlardan her istediğini yap serbest ama peşinden seni bu fırına bir sokup çekeceğim. Yakmayacağız, korkma, tüylerini tüsüleyecek kadar. Eğer ben diyorum bir tanesi bunu göze alırsa o zaman ne diyecek? En iyisi hiç bakmayalım da iştahımızı da açmayalım. Görmesek daha iyi olur. Çünkü bu tüsülemeye bile insanın dayanacak tahammülü yok. Ateş yakar mı kardeşim? Yakar. Cehennem yakar mı kardeşim? Yakar. Allah'ın azabı var mı? Var. Hak mıdır? Öldüğün gibi bu azapla karşılaşmak var mıdır? Vardır. E sen buna inanıyor musun? İnanıyorum. E inanıyorsan sabır hacı, sabır. Sabır hacı. Sabır. Arabistan'da adama ne yaparlar? Kafasını kırarlar, iner hacı sabır derler. Hacer-i Esved'e girerken kolun bir tarafta kalırsın, kafan bir tarafta kalırsın ama bağırırsan da hacı sabır derler. Lan nasıl sabredeyim, kafam koptu dersen kimse anlamaz. Burası dünya, sabredeceğim. Sabredeceksin dediği zaman da Allah da seni merdivensiz dağa tırmandırmıyor ki ya. Evlenmeyi helal etmiş, yiyecekleri helal etmiş, içecekleri helal etmiş. Bu kadar koyunu, kuzuzu, tavuğu, kazı, ördü, hepsi helal, illa da domuz yiyeceğim. E ben ne yapayım seni ya? Ben ne yapayım seni kardeşim? Ya Allah Teala sana bu kadar kolaylık verdi. İslam çok kolaydır. Size İslam'ı zorlaştıranlar varsa onlar size yanlış anlatıyorlar İslam'ı. İslam'ı kaynağından öğrenin. Ehli sünnet alimlere danışın. Bak size İslam'ın ne kadar kolaylıklarını gösterecekler. Ne reçeteler, ne hal yolları gösterecekler. Sizin harama düşmemeniz için çok geniş yollar var İslam sahasında. Bunları kapalı görmeyin. Dar kafalı olmayın. İslam efendim beni sıkıştırıyor, ben İslam'ı yapamam demeyin. Gençler, tamam delikanlılar, illa ehli sünnet alimlere danışın meselelerinizi. Size mutlaka helal yollarını, çıkar yollarını öğretirler. Harama düşmeyin, ateşe düşmeyin. Haram ateştir. Harama düşmeyin. E şimdi bunlar konuşulmadan nikah olur mu? Bunlar konuşulmadan düğün olur mu ya? Allah muhafaza. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu zina öyle bir sardı. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor. Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Ya Rabbi bildiğin gibi değil. Sevgililer günü çıkarttılar ya. Sevgililer ne demekti? Zina yapanlar demek değil midir? Nikahsız böyle işi birleşenlere ne deniyor? Adana'ya gittim geçen. Seyhan'ın ortasında bir ata gördüm. Ya orası nedir? Dedi sevgililer atası. Tövbe ya. Adını sevgililer atası takmışlar Adana. Efendim reklam var, şunlar, bunlar, özel indirimler. Aman efendim bize müracaat edin, sizi gönderelim, bir hafta tatil yaptıralım sevgilileri, bilmem neleri. Televizyonlar kırıla gidiyormuş. E bu kadar zina teşvik edilir mi ya? Bu kadar bu bela insanlara musallat edilir mi ya? Toplumda ne kalır? Hepsi gider. Ondan sonra bir dertler gelir, bir belalar gelir, bir sancılar gelir, bir ağrılar gelir. Her tarafı hastane yapsan müşteri bulursun. Sağlam adam kalmaz. E mikrop ya, oradan oraya, oradan oraya mikrop sıçrıyor. Soy sop bozuluyor, hasep nesep bozuluyor. Ya. Onun için bu nikah büyük bir sünnet. E nikah sünneti, benim sünnetim. Hemen رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي وَلَيْسَمْنِي Benden dönen benden değildir, sünnetimden dönen benden değildir diyor. Evlenmemek de yasak. Bazıları diyorlar ki, falan zat çok büyük evliya. Niye? Hiç evlenmemiş. Ulan hiç evlenmeyen evliya mı olur? Eşkıya olur be. Hadiste öyle bir şey yok. Falan zat çok büyük alim evliya. Niye diyor? Evlenmemiş. Evlenen hocalara diyor ki, bunlar da uçkuruna düşkün çok evlenmiş. Bu hoca çok evliya, hiç evlenmemiş. Hiç evlenmeyen diye bir evliya kitapta yazmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nikah benim sünnetimdir. Sünnetimden dönen benden değil. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Osman İbni Mezun, sahabe-i kiram toplaşmışlar bir evde. Niye biliyor musun? Demişler ki cehenneme azabı duyduk, kafamız başımızdan çıktı. Ne olacak? Yemin edelim, karar verelim. Yağlı yemeyeceğiz. Hayvani gıda yemeyeceğiz. Çünkü hayvani gıda şehveti ne yapar? Tahrik eder. Halbuki hayvani gıda helal mı? Helal. Çok da yememek lazım. 40 gün devamlı et yiyenin huyu bozulur diyor. 40 gün hiç yemeyenin de huyu bozulur diyor. Kitapta öyle söylüyor. Şiratül İslam'da. Ben size gazeteden okumuyorum kardeşim. Şiratül İslam'dan okuyorum. Ha. Yani et yemek müsaade et ama sen de her gün de et iyi bir şey değil yani. Ama caiz midir? Helal. Şimdi bunlar yemin ediyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Ebu Bekir Sıddık da var aralarında. Hazreti Ali de var. Büyük sahabe toplanmış. Kimin evinde? Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın evinde. Bu büyük sahabedir. Ne karar alıyorlar biliyor musun? Geceleri uyumayacağız. Çünkü ahireti duymuşlar. Efendimiz bir vaaz etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir vaaz dinlemişler. Cehennemi mehennemi duymuşlar. Uykuları muykuları kaçmış. Demişler arkadaşlar toplanalım, karar alalım. Böyle bir cehennem var, biz nasıl yaşıyoruz? Toplamışlar, karar alıyorlar. Karardaki maddeler. Yağlı yemeyeceğiz. Et yemeyi haram ediyoruz. Yağlı yemeyi haram ediyoruz. Gece uyumayı haram ediyoruz. Güzel elbise giymeyi haram ediyoruz. Kalın yün giyeceğiz. Dağlara çıkacağız. Ot yiyeceğiz. Hiç uyumayacağız. Devamlı Allah diyeceğiz. İbadet edeceğiz. Ahireti kazanacağız. Evlenmeyeceğiz. Evliysek kadınlarımıza yanaşmayacağız. Hiç cima yapmayacağız. Hiç. Çünkü biz dünyanın zevkini bırakacağız. Tam bu kararı alırlarken tabii bu kime dokundu? Ev sahibinin hanımına da dokundu tabii. Hiç karılarımıza yaklaşmayacağız diyor da. Kadıncağız orada doğru gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar evdeki toplantıyı daha bitirmediler. Osman İbni Mezun'un hanımı yetişti. O ne uyanık kadınlar var sahabede ya. Ya Resulallah ne var? Yetiş dedi. Ne oldu? Bizim evde bir toplantı var. Bir kararlar alıyorlar. Kendilerine bir şeyleri haram ediyorlar. Bunlara beni kurtar. Resulullah Efendimiz dedi ki ne diyorlar? Sen bana bir söyle bakayım. Dedi işte evlenmeyeceğiz, cima yapmayacağız, yağlı yemeyeceğiz, şunu yapmayacağız, uyumayacağız. Öyle mi? Hemen ayet geldi ta. Resulullah Efendimiz eve gidene kadar Allah'tan ayet geldi. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ehellallahu lekum ve la te'tedu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı lezzetli yiyecekleri, zevkleri kendinize haram yapmayın. Haddi aşmayın, Allah haddi aşanları sevmez. Sofuluğun da nesi var? Hududu var. Sen fazla sofuluk yapayım diye evlenmeyeceğim dersen Allah seni sevmez. Ondan sonra ben çok sofu adamım diye hanımla cima yapmazsan Allah seni sevmez. Ya? Sahabe-i kiramdan öyle adam var. Evlendi. Kaç zaman geçti? Devamlı namaz, namaz, namaz, namaz. Kadın bekliyorsa vallahi. Gitti Resulullah. Ne güzel şikayet merciği var. Dedi ya Resulullah ne var? Sen beni felancayla evlendirdin ya. Daha eteğime dokunmadı dedi. Niye? Ne yapıyor dedi o? Sıralı namaz kılıyor. Ulan ben onu şimdi. Resulullah Efendimiz ona dedi ki sen niye, biz seni niye evlendirdik? Namaz. Ya namaz da namaz. Yatmanın vakti var, abdestin vakti var, kılmanın vakti var ya. İslam seni yokuşa sürmüyor ki. Hep bunlar hadiste var kardeşim. İslamiyeti her türlü öğrenin. Bir türlü öğrenmeyin. Ey inananlar, helal şeyleri haram etmeyin. Allah sana koyun etini helal etmiş. Niye haram ediyorsun kendine? Bayranı helal etmiş. Bozayı helal etmiş. Niye haram ediyorsun? İç. Ne var? Ben sofuyum. Öyle olmaz. Sofu soğan yemez. Bursa kabuğunu koy vermez demiş. Öyle sofuluk yok. Ona derler ham sofu. İslam'da ham sofuluk yok. Muhammed Mustafa'dan daha takva bir insan yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. Hemen kapıyı bir bastı. Ebu Bekir Sıddıklar içeride. Dedi bana ulaşan haber doğru mu? Dediler kimden ulaştı ya? Meğer kadın o zaman evler küçük biliyor musun? Yan odadan duyuluyor her şey. Şimdiki gibi evler betonarme değil. Dedi bana haber geldi siz böyle böyle karar aldınız. Öyle mi? Öyle ya Resulallah. Siz bunu niye göre yapıyorsunuz dedi. Dediler biz senden vaazlar duyduk. Dünyadan bütün keyfimiz kaçtı. Ahirete yönelmeye karar aldık. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnne etkâkum ve alemekum billahi ene. Sizin içinizde Allah'ı en iyi bilen kim? Benim. En çok Allah'tan korkan kim? Benim. Ben evleniyor muyum? Evleniyorum. Hanımlarımla cima yapıyor muyum? Yapıyorum. Efendim? Yağlı yiyor muyum? Tavuk yiyor muyum? Et yiyor muyum? Yiyorum. Uyuyor muyum gece bir miktar? Uyuyorum. E siz benden ileri ne yapıyorsunuz? Bunlar benim sünnetimdir. Bunları yapmayan benden değildir dedi. Benden değildir diyor. Bak demiyor ki çok takva olursunuz yapın yapın demiyor. Benden değilsiniz diyor ya. Onun için Müslüman evlenecek, Müslüman ailesiyle birleşecek, Müslüman ailesinin hakkını verecek. İnneli nefsiki aleyki hakkı. Canının senin üzerinde hakkı var. Uyumak senin canının hakkıdır. Birkaç saat uyumazsan sabah namazında ne yaparsın? Sabah namazında böyle yaparsın. Küt aşağı. Millet de safta ne oluyor derler. E sabaha kadar uyumamış herif düştü yere. Öyle bir şey yok ki ya. Sabaha kadar uyuma diye. Canının sende hakkı var. Veli zevciki aleyki hakkı. Karının sende hakkı var. Kadın, kadının da kocasının hakkı var. E şimdi kadın nafile namazı bile kocasından izinsiz kılamıyor. E şimdi kocası onu yatakta istiyor, kalkmış teheccüd kılacağım diyor. E kadına şimdi bu teheccüd helal mı? Değil. Kocasını razı edecek, diyecek ki efendi sen belki kılmıyorsun ama benim de bu faziletime mani olma, biz senden anlaşalım. Ben senin dediğini yapayım, sen de bana müsaade ver teheccüdümü kılayım. Anlaşmalı olacak yani. Adama sen karışamazsın benim namazıma, ben sabaha kadar kılarım demeye kadının hakkı yok. Çünkü Allah ona o hakkı vermiş. Nafile orucu bile, kadın nafile orucu kocasından izin alacak. Adamın kafasını bozmayın. Adam sokakta 40 tane çıplak karı görüyor. Resulullah ne buyuruyor? Başka bir kadın görüp de Allah muhafaza etsin şehveti kabaran ne yapsın diyor? Hanımına gitsin. Ondaki diyor aynı hanımında da var. Hadis-i şerif böyle söylüyor. Yani o kadınla senin hanımının bir farkı yok diyor. E dolayısıyla yabancı bir kadın gördün kafana şehvet gir. Ne yapacaksın diyor hadis-i şerifte? Evine git diyor hanımınla birleş. Hanımına gitti, hanım da diyor ki ben oruçluyum. E şimdi ne yapacak bu adam ya? Sokakta karı görmüş kafası başına çıkmış. Geldi karı oruçlu diyor. Caiz mi bu? Resulullah ne buyuruyor? Eşinin sende hakkı var. Canının sende hakkı var. Çocuğunun sende hakkı var. Veli zevrike aleyka. Misafirin sende nesi var? Hakkı var. Oruca niyet ettin. Nafile oruç. Pazartesi gün oruca niyet ettin. Durdun oruç tutuyorsun. Saatin 10'unda kim geldi? Misafir geldi. Misafirin sende hakkı var. Ne demek o? Sen oruca niyet ettin. Günlerden ne? Pazartesi. Sünnet mi? Sünnet. Ama adam geldi saat 10'da misafir. Ne olacak? Kahvaltı? Sofra kurulur. E misafir oturmuyor. Bu ne yapıyor? Yemiyor. E misafir ev sahibi yemeden utanmaz mı şimdi? Utanır. E misafiri memnun etmek için, utandırmamak için ev sahibi de ne yapması lazım? E adam ben oruçluyum. Sen ye. E yemez. Gerçi şimdi yüzsüz misafirler var. Sen yemesen daha iyi. Onu da ben yerim der ama. E neticede adamın iştahı kaçar. O zaman ne olacak? Ev sahibi orucu açacak. Eğer diyor o oruç ona neydi? Sünnetti. Açıp da misafiriyle yerse öğlene kadar ama. Kaba kuşluğa kadar yani öğlenden sonra olursa bozmaya hakkı yok. Öğlenden evvel, zeval vaktinden evvel olursa bozmaya hakkı var. O oruç ona neydi? Sünnetti. Bozunca ne oldu? Gününe gün tutması vacip oldu. Allah Teala diyor ki misafirini memnun etmek için sünnet orucu açtın da kendine vacip edip başka gün tuttuğun için 100 misli sevap. Misafirin sende hakkı var. Fe'atı küllezi hakkın hakka, her hak sahibine hakkını verin, haddinizi aşmayın diyor. Allah haddi aşanları sevmez. Onun için günahlar böyle. E hoca efendi bizim kırmadığımız çanak kalmadı, dökmediğimiz süt kalmadı. Bizim durumumuz ne olacak? Biz cehennemden ebedi çıkmayacak mıyız diyene Allah kapıyı açıyor. İlla men tâbe. Bak zinadan sonra, şirkten sonra 90 senelik kaşellenmiş gavur olsan şimdi imana gelsen anadan doğmuş gibi tertemiz olursun ya. Kim tövbe ederse diyor ve amene iman ederse. Bak 90 yıllık gavur şimdi Müslüman olsa tertemiz olur. Bizden daha günahsız olur. İmanını tazelerse, ramile salihan, salih amelde işlerse, yani ne demek? Bundan sonra zinayı bıraktı, adam öldürmeye tövbe etti, içkiyi bıraktı, ne günah yapıyorsa tövbe etti, bir daha dönmemek üzere karar verdi, geçmişine pişman oldu, bundan sonra namaza, abdese, zikre başladı. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Eğer diyor bu tövbelerinde dururlar da ölünceye kadar tövbede sebat ederlerse ben onların cahiliyet dönemlerinde yaptıkları günahları da sevaba çeviririm diyor. Bir de bakarsın ki diyor tonlarca günah bekleyen adam defterinde tonlarca sevap. Ya Rabbi ben bunları yapmadım. O günahlarının hepsi sevap oldu diyor Allah. Hatta diyor ki hadis-i şerifte adamın defteri önüne açıldığı zaman küçük günahların karşılığında küçük cezalar gördüğü zaman eyvah. Demek ki bunlar af olmamış. Şimdi bir de büyük günahlarım çıkarsa benim yandığım gündür derken büyük günahlarını arıyor. Allah Teala buyuruyor meleklerine o günahların karşısına bir misilli o kadar sevap yazın. O anda bütün günahların karşısında otomatikman hesapta bilgisayar gibi tırın. Küçük günahların karşısında ne yazılıyor? Küçük sevaplar. Adam demin düşünüyordu ki eyvah benim küçük günahlarım karşıma çıktı. Şimdi bir de büyük defter açılırsa ben cehennemi boyladım derken bakınca ki küçük günahların karşılığı küçük sevaplar geldi. Uyanık diyor inneli zünü ben ma arahâhâhâhâ. Ya Rabbi benim daha da başka günahlarım da vardı. Onları göremiyorum. Resulullah o kadar güldü ki sizin güldüğünüz gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kahkaha atmazdı. Mübarek güldüğü zaman dişleri çıkar, şimşek gibi çakardı böyle. Mübarek dişleri çıkacak kadar güldü. Allah diyor nasuh tevbesi yapan adama günahlarını bile arattırır diyor. Ya Rabbi diyor, şimdi anladı ya küçük günahlar küçük sevaba döndü. Büyük günahları arıyor, onlar da büyük sevaba dönecek diye. Diyor ki ya Rabbi daha başka günahlarım da vardı, onlar nerede göremiyorum. Çünkü tevbesi kabul olunca hepsi neye döndü? Sevaplara döndü. Ve kâne allâhu gafûran rahîm. Allah affetmeye bahane arıyor. Anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız var. Kapı onun kapısıdır, dönüş yapalım inşallah. Haramlara tevbe edelim, silgi çekelim. Tam dönmenin zamanıdır. Ölmeden, tevbe eden geç kalmamıştır. Ama biraz sonra Ezrail Aleyhisselam gelirse yaşın kaç olursa olsun geç kalmış olabilirsin. Çünkü gırtlağa son nefese geldi mi tevbe kapısı kapanır. Ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. Anında bir baktın tık gidiyorsun adam. Ayaktayken tık düşüyor ölüyor ya. Onun için her an ölebiliriz. Namaz geçmeden namazı acele kılın. Ölüm gelmeden tevbeyi acele yapın. Herkes defteri dosyayı bir gözden geçirsin. Hesaplarımızı düzeltip Allah'ın huzuruna temiz bir defterle çıkalım inşallah. Evet. Size kaset getiriyorum. Bir kaset getirdim size. Adı ne? Yalnız Allah'a itaat. Bu kaset o kadar tuttu ki bütün dünya bunu arıyor. Ve dünyanın her tarafından talep ediliyor. Çok önemli bir sohbet yapılmış. Bu sohbet size gelmedi. İtaat yalnız Allah'a yapılacak. Allah'tan gayrına itaat olmayacağına dair hepinize her an lazım bir konu. Bu kaseti mutlaka herkes alsın. Ve gücü olanlar üçer beşer alsın, hayraniyet dağıtsın inşallah. Nice insanlar telefon ediyor. Hocam diyor, ben seni hiç tanımıyorum. Ta dünyanın bir ucundan bana bir kaset geldi, ben namaza abdese başladım. Allah senden razı olsun diyor. Siz de bu hizmete vesile olun. Buraya gelemeyen nice insanlar çevrenizde, onlara ulaştırın inşallah. Yalnız Allah'a itaat, bu kaseti mutlaka ve mutlaka dinlemenizi ve insanlara ulaştırmanızı tavsiye ediyorum. Dinlerseniz görürsünüz. Allah tesirini yaratsın inşallah. Ondan sonra size yeni yazdığım risalelerden birini getirdik. Bu da size çok lazım. Neyle alakalı? Abdestle alakalı. Arkadaşlar, hoca efendi ben abdesti biliyorum. Anamdan babamdan göreli alıyorum. Demekle abdest olmaz. Din gelenek görenek dini değildir. Din ilim amel dinidir. Evvelü mâ yüselü anussalâh. Kabirden girdiğiniz zaman, bu gece ölseniz, kabire girdiğiniz gün yarın size ilk sorulacak sorgu nedendir? Abdestendir. Abdestten, namazdan cevabı doğru verenin öbürleri geçiştirilecek. Abdeste sakatı çıkanın diyor bütün hesabı didik didik deşilecek. Bak samimi söylüyorum, çoğunuzun abdestinde eksikler var. Ben bir abdestinizi görüyorum sizin. Ben abdest alana kadar siz namazı da bitiriyorsunuz. Yalap şalap abdestler alıyorsunuz. Kuru yerler bırakıyorsunuz. Bak ta şu kulağın şurasındaki sakalla kulak arası bile yüzün hududuna şura bile dahildir. Çoğunuz böyle yapıyorsunuz, şurayı es geçiyorsunuz. Cehennem ateşi parmaklarınızın arasına girmeden ayaklarınızın, ellerinizin, parmaklarınızın aralarını hilallayın buyuruyor. Topuğunu tam yıkamayan adamları görünce veylül lil akabi minen nar. Vay geldi o topukların başına, cehennem diyecek o topuklara buyuruyor. Muhteremler, abdest sizin bildiğiniz kadar basit bir şey değil. Tahareti, temizliği, istincası, istibrası daha tuvaletten başlıyor abdest. 200 sayfalık risale bu. 200 sayfa. Sana ilk abdest ne zaman lazım? Hoca ikindiyi kıldım, şimdi akşama lazım. İşte akşamı kılmadan da o abdesti bilmen lazım. Anandan atandan kalmakla abdest olmaz. Bu kitabı okuyacaksın. Çoluk çocuğa okutacaksın. Hanım da bilecek. Kadınlarla ilgili abdest meseleleri de var orada. Çok önemlidir. Kadınların abdest şeyleri biraz farklıdır. Çok yanlış fetva veriyor hocalar. Haclı kadına namaz kılarsın diyor. Tövbe ya Rabbi. Haclı kadına Kur'an okursun, Kabe'yi tavaf edersin diyor şimdi bazı ilahiyatçılar. Hep onlara cevap verdik biz bu risalede. Çok önemli bu abdest risalesi. Kadınların, erkeklerin abdestleri çok önemli, hepimize lazım. Parmaklarınızı hilallamaktan tutun. İmam-ı Azam Efendimiz ne yapmış biliyor musun? Bu ayak. Bu da el. Ayak yıkarken parmaklar ne olacak? Hilallanacak. Nasıl hilallıyormuş mübarek? Üstten sokuyormuş böyle. Hiçbir rivayet görmemiş. Çok sonra bir rivayet görmüş ki hadis-i şerife göre sol elinin parmağını ayağının altından sokuyormuş Resulullah Efendimiz diye. Halbuki ha buradan soktum, ha buradan. Mesele nedir oranın? Islanmasıdır ama İmam-ı Azam olunca ben demiş madem ki bu müstehabı terk ettim de yukarıdan sokuyordum, 20 senelik abdesti namazı iade etmiş. İşte İmam-ı Azam oluyor böyle adam. Hani biz o kadar inceye gitmiyoruz bari ama hiç olmazsa farzları, vacipleri doğru dürüst yapalım. Topuğu kuru bırakmayalım. Parmakları kuru bırakmayalım. Dikkat edelim. Bu abdest risalesi size farz. Aynı namaz nasıl farz? Abdest öyle farz. E ben biliyorum lan olmaz. Bir okuyun, yanlışlarınızı görün. Eksiklerinizi görün. Bundan sonra tamamlayın inşallah. Kabre girmeden bu hesabı tamamlayın. Vallahi mezarda ilk sorgu abdestten açıldığı zaman yandık diye bağırırsınız. Bendense söylemesi. Bu abdest ve taharet ve gusül işine çok önem verin. Gusülde de büyük yanlışlar var. Bu kitap size bunları anlatacak. 200 sayfaya yakın abdest risalesi. Allah hepinize okuyup amel etmeyi nasip etsin. Hali vaktiniz müsait olanlar var. Üçer beşer alın. Hayra niyet edin, yardıma niyet edin. İnsanlara dağıtın, fakir fukaraya verin, talebelere verin. Onlar da bir şey öğrensin, sevabı size yazılsın. Zengin adamlar var içinizde ya. 5-10 kişiye dağıtsanız ne olur? Elinize mi yapışın? Allah hayrınıza yazar inşallah. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehiminden azat olsun. Meclisimiz mütemmen ve mübarek olsun. Allah Teala düğün sahiplerine de, dinleyen sizlere de kat kat lütuflarda bulunsun. Amin. Cemaatimizin hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ahirven Nasir, Enes adında küçük bir yavrumuz, ona da ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle acil şifalar ihsan eyle. Bu cemaatin ne derdi varsa bu sohbet hürmetine dertlerine derman halk eyle. İçimizde dertli bırakma. Affetmedik günahkar çıkartma. Hastalığına şifa vermedik hasta bırakma. Ya Rabbel Alemin, günahlarını affetmedik şakî gâib hâsir bırakma. İçimizden bir tane imansız ölecek şakî mahrum bırakma. Hepimize iman selameti nasip eyle. Yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ahiren Nasirin. Bu sohbetleri ulaştıranları her muradına ulaştır ya Rabbi. Hayırlarını daim eyle. Helal rızıkla Allah merzuk eyle. Düğün sahiplerine de hayırlı yollar nasip eyle. Bir yastıkta kocamak nasip eyle. Hepimizin çocuklarımıza da böyle mürüvvetler nasip eyle. İçkimizdeki eşsizlere de hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Bursa cemaatlarımızdan 15-20 senedir ben gelirim. Beni bir kere Allah için sevip, Allah için bir kere sohbete gelip, şimdi kabirde yatan bütün cemaatlarımızın ruhlarına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu şehadetlerine hasıl olan dağlar gibi rahmetleri şu saatte kabirlerine ihsan eyle. Ne mutlu gitmişiz o sohbetlere, ne iyi yapmışız demelerini nasip eyle. Yüzlerini hak eyle, azaplarını kaldır. Ruhları için El Fatiha.